Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. من أعلام المدينة النبوية الإمام العلم حافظ زمانه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني. إخوة في الله أيها المستمعون الكرام وتكفوا وكسلام نوت من تسكليزا قد كنت جيتو هيتي جيني كزمومزيا هستوريا يمولماء بالنبالي مولماء أهل السنة والجماعة مولماء وحديثي مولماء وفكي مولماء وتسيري مولماء وتوحيد والعقيدة نا كبيني كلي جبتا نيوما tulikuwa tukiishi katika kuzungumzia historia ya al-Imam al-Lalakai Abu al-Qasim Hibatullah al-Razi al-Shafi'i. Na leo insha Allah biinillahi tabaraka taala tutaishi katika kuangalia tarehe ya Imam az-Zuhri, historia ya Imam Zuhri min sighari tabi'in, yani katika matabiina wadogo Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidi ibn Abdullah. Na tutaangalia ismuhu wa kunyatuhu wa maulidu, jina lake na kunya yake na kuzaliwa kwake, kadhalika wa nisbatuhu na kunasibishwa kwake, kadhalika tutaangalia vile vile sifatuhu, sifa zake alizokuwa nazo alimamu Zuhri, kadhalika tutaangalia thanaul ulamai alayhi, namna maulama walivyomsifu, kadhalika tutaangalia vile vile asbabu tafawukuhu fil ilm, sababu ya kuwa kwake juu zaidi kielimu kuliko watu wengine katika zama zake kuwa zidi. Kadhalika tutaangalia washuyukhu mashekhe zake mbalimbali waliomsomesha yeye, kadhalika watalamidhatuhu na wanafunzi wake aliowasomesha, na vile vile tutaangalia min nawadirihi katika mambo ambayo ni nadra ambayo yamepatikana kwake yeye alimamu Zuhri, na mwisho tutaangalia wafatuhu rahimahullahu taala kufa kwake Allah amrihim. ولد سنة 50 أو 51 للهجرة. روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وغيرهم من الصحابة والتابعين، وروى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وعمر بن دينار وقتادة وطائفة من الأئمة. أما اسمه وكنيته ومولده ونسبته جنا لكي نكنيا يكي نكزلوكا كنا نسبا يكي يعني كنا سبشوكا جنا لكي هو محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبيد بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن حارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كامبي ابن لؤي ابن غالب كنا سبياكي ننسابه إلى أنغانا ننتومي صلى الله عليه وسلم. Al-Imamu al-Alam ni moja katika maimamu kitambulisho cha Uislamu. Al-Hafidhu zamanihi ni moja katika wanazuoni wakubwa walihifadhi wingi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake. Na kunya yake Abu al-Qurashi az-Zuhri al-Madani. Kunya yake ni Abu al-Qurashi az-Zuhri alinasibishwa na babu yake az-Zuhri. Kadhalika aliyetoka katika mji wa Al-Madani, mji wa Madina. Ulida rahimahullahu ta'ala fi sanati 50, amezaliwa katika mwaka 50. Kala Khalifu Ibn Khayati, amesema Khalifu Ibn Khayati, ulida sanata 51, amezaliwa mwaka 51 Hijria. Amezaliwa mwaka 51 Hijria. Na hayo kama alivyoeleza al-Imamu fi tarikh al-Imamu Dhahabi kwenye kitabu chake Siyarul A'lami Siyarul A'lami Nubala al-Imam Dhahabi juzu ya 5 safha 326. قال أحمد بن حنبل: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. كان موسوعة في شتى المجالات العلمية. قال الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فتقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثا. أما صفته صفزانك الإمام الزهري، قال محمد بن يحيى، مسمى محمد بن يحيى ابن أبي عمر عن سفيان كتك سفيان مسمى: رأيت الزهري أحمر الرأس واللحية. Anasema Sufyan Thawri, nimemuona Zuhuri akiwa na kichwa chekundu na ndevu nyekundu, kwa maana alikuwa ni mtu mwenye mvi, na akitia hina katika kichwa chake, kadhalika akitia hina katika ndevu zake. Na hina ni katika sunna. Tumia Allah litia hina katika ndevu zake, litia hina katika kichwa chake, ila mtu alikuwa na mvi kidogo sana. Kwa hiyo anasema Sufyan: رأيت زهري أحمر الرأس واللحية، نمونا زهري أكيد ونكيد وجكوند ونلف ونكوند كمان لكوني من كوباكا هنا كتشاك كتيا هنا كتشاك. وفي حمرتها انكفاء الكليل، نكتك وكوند وانكي كنا كوفيا كدوغو أي كوى زين اندفوزاكي نانيوليزاكي لكوى كتيا هنا نينجسان كمي بيجي وكوندوسا ومفيا كدوغو. Kaanau yadi alfihi katman, kama kwamba mitia kuna kitu kikitwa katman, kitu kwa katman ambao ni wekundu ambao umefifia kidogo. Wakala Yaqubu ibn Abdurrahman, na akasema Yaqubu ibn Abdurrahman: raaitu Zuhuri kasiran, mimi nimemuona Zuhuri akiwa ni mtu mfupi. Zuhuri hakuwa ni mrefu, kwa ni tabiina min sighari tabiin, ni mfupi kimaumbile, sifa yake ni mfupi, hakuwa ni mrefu. Qalila lihya, akiwa na ndevu chache, hakuwa na ndevu nyingi sana. Walahu sha'aratun tuwal, lakini akiwa na nywele refu sana. Khafifa aridhaini, na hakuwa na mabega makubwa, mabega yake yalikuwa ni hafifu, mabega yake yalikuwa madogo. Hii ni katika sifa za maumbile yake. Waqala Muhammad bin Ishkab, na kasema Muhammad bin Ishkab: kana Zuhuriya jundiya, Zuhuri alikuwa ni mjeshi, alikuwa na jeshi. Zuhuri alimamu Zuhuri alikuwa ni mwanajeshi, kwa ni mtu mwenye kupigania jihadi fi sabilillah, alikuwa ni jeshi katika Uislamu. Na hii ni kuonesha kwamba askari jeshi, askari yoyote anaweza kuwa ni mtu wa sunna, wala haimzuilii kazi yake kwamba si mtu wa sunna, si mtu mwenye kufuata manhaji. Pamoja na kazi yake hiyo, basi anatakikana kwamba awe ni mwenye kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, simzuilie kazi yake hiyo ikawa hakufata, wakawa hasali, hafungi, hafanyi ibada, bali kazi na kwani nzuri zaidi akiwa ni mtu mwenye kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilikuwa jundian, alikuwa ni mwanajeshi. Kana Zuhri min ahfadh an-nas wa a'lamihim, qala an nafsihi: mastawda'tu qalbi shay'an qattu fanasituhu. Wa qala Ayyub as-Sakhtiyani: ma ra'aytu ahadan a'lam min az-Zuhri. وقال مكحول: ابن شهاب أعلم الناس. أما كوباند وثناء العلماء عليه نمنا مولماء بالنبالي والبنصيف الإمام زهري أنا عمر بن نار قال كتوك عمر بن نار يمسيما أنا عمر بن نار نكتك متبين عمر بن نار نكتك متبين نكتك واتوا من الزهادي نكتك واتوا أمبا ونكوي بمغونغ دنيا عمر بن نار يمسيما عمر بن نار: ma raaitu ahada na absara lhadithi min ibn Shihab, sikuwa hipo kumuona mtu ambaye mwenye uoni mkubwa sana wa hadithi kuzijua na kuzielewa kuliko ibn Shihab Zuhri. In dalili ya Amr ibn Nar akimzungumza alimamu Zuhri akisema: ma raaitu ahada na absara lhadithi min ibn Shihab, sikuwa hipo kumuona mtu ambaye mwenye uoni mwenye elimu nyingi sana ya hadithi kuliko ibn Shihab Zuhri. وقال عمر بن عبد العزيز نكسم عمر بن عزيز من خلفاء خامسة كذلك ما خليفة خليفة وتانو كذلك ما خليفة الإسلام أم بين السبيش إنه خليفة وتانو عمر بن عبد العزيز اللي سما كذلك كتوانك نو تولوانك لجساله اللي سما لجلسائه قام بيه والي أمبا وانو كانا والي watu wake, mawaziri wake na watu mbalimbali ambao wako karibu yake, aliwaambia hal ta'atuna ibn Shihab, hal ta'atuna ibn Shihab, je ni mnakwenda kuchukua elimu kwa ibn Shihab au mnakaa kwangu mimi tu muda wote mko kwangu mimi, hamwendi kwa mtu mwenye elimu nyingi kama hivi ibn Shihab zuri, mnakwenda kuchukua elimu kwa ibn Shihab nyinyi au mnakaa kwangu tu? Kalu wakasema wale mawaziri wake na watu wake wa karibu, inna lanafalu, si tunafanya hivyo mheshimiwa, tunakwenda kusoma kwa alimamu Zuhri. Kala akasema faatuhu, basi muendeeni, endeni sikai kimaliza shughuli zenu, basi nendeni mkachukua elimu pale. Fa innahu laisa ahadun a'lamu bisunna maudhiya minhu, hakuna mtu ambaye ni mjuzi zaidi kuzijua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizopita kuliko al-Imamu Zuhri. Huyu ni mtaalamu sana wa hadithi. Nendeni msikae tu hapa ofisini katika majengo yangu kama mmekaa, hamwendi kusoma, kachukueni hadithi. Okay, yeye ni mmoja kati ya ulama wakubwa. Laisa ahadun a'lam bi sunna madhihi minhu, hakuna mtu ambaye mwenye kujua zaidi zile hadithi zilizopita yani za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko Imam Zuhri, Ibn Shihab Zuhri. Waqala Daudi, Daurdi na kasema Daurdi, awwal man dawana al-ilma wa kataba Ibn Shihab, mtu wa mwanzo kabisa aliyeandika elimu ya dini, elimu za dini, mtu ambaye alifanya tadwin, alifanya tadwini yani awwal tadwin, mtu mwanzo kufanya tadwini, kuhifadhi na kuiandika elimu na kuiandika vizuri ni Ibn Shihab Zuhri. Waqala al-Imam Malik, na kasema al-Imam Malik, Malik ibn Anas al-Asbahi al-Himyari, amesema kana Ibn Shihab min askhan nas, alikuwa al-Imam Ibn Shihab Zuhri min askhan nas, katika wakarimu aliwazidi watu wengi sana kwa ukarimu katika wakati wake. Wataqiyan, na alikuwa ni mcha Mungu taqi. Ma lahu fi an-nas min nadhir, hakuna kwa watu tukiwaangalia hawa hakuna watu ambao wanaweza kufanana naye. Ni mtu ambaye ni mkarimu sana, mcha Mungu sana katika wakati wake, hakuna mtu ambaye alifanana naye kwa ukarimu na ucha Mungu. Waqala Imam Ahmad ibn Hanbal, na akasema al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa al-Imam Ishaq ibn al-Hawaihi, akasema wao wamesema wawili hao, aswahu al-asanid mutlaqa az-Zuhri an Salim an abihi, isnadi ambayo ni sanadi za hadithi ambazo ni sahihi zaidi kutoka Zuhri ni sanadi ambayo kaipokea, ameipokea kutoka Salim, na Salim kapokea kwa baba yake. Hii ni aswahul asanid, isnadi ambazo ni sahihi zaidi kuliko isnadi nyingine upande wa mamzuri ni zile ambazo amezipokea kutoka kwa Salim, na Salim amepokea kwa baba yake. Hizo ni katika isnadi ambazo ni sahihi zaidi. Wakala al-Imam Dhahabi, na akasema al-Imam Dhahabi, ومن حفظ الزهري نقد كميونغوني ما حفظي يا كحفاظ القران يا من زهري ambao ni ajabu sana anu hafidha alquran fi 80 layla al-imam az-zuhri alihifazi quran nzima yote kwa siku 80 tu alihifazi quran yote kwa siku 80 yani miezi miwili na siku 20 tu miezi miwili na siku 20 alihifadhi Qur'an yote. Ni katika maajabu yaliyopatikana kwa Imam Zuhri. Wa min hifdhi Zuhri annahu hafdha al-Qur'an fi 80 layla. Na katika ajabu ya hifdhi ya Zuhri ni kwamba amehifadhi Qur'ani kwa siku 80. Akasema al-Imam Dhahabi rawa dhalika an ibn akhihi, na hayo amyasimulia mtoto wa ndugu yake Muhammad bin Abdullah, amyasimulia hayo intaha maneno Imam Dhahabi amekomea. Raa al-Imam Zuhri 10 min as-sahaba, al-Imam Zuhri amewaona watu 10 katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Warawa anhu, na wengi wamepokea kutoka kwake katika watu mbalimbali. Wa hadatha anhu kibara ya imma, na wamesimulia kutoka kwa Imam Zuhri, maimamu wakubwa wamechukua hadithi kutoka Imam Zuhri na wakasimulia na kuzisomesha ile hadithi hizo. Wa kana ahfad ahli zamani, na Imam Zuhri alikuwa ni katika maimamu ambao amehifadhi zaidi katika wakati wake kuliko watu wengine. Qala al-Imam Shafi'i, amesema al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, laula az-Zuhri la dhahabat as-sunan min al-Madina, lau si Imam Zuhri kuzikusanya hadithi na kuambia watu waandike hadithi na kuangaika katika kuzieleza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, elimu ya watu wa Madina ingepotea. Laula Zuhuri la dhahabati sunanu min al-Madina, laiti si Imamu Zuhuri na juhudi yake kubwa aliyofanya kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa taufiki ya Allah, ingepotea tu, hadithi zingepotea na suna za Mtume zingepotea katika mji wa Madina. Maelezo hayo yamekuja kwenye kitabu Tadhkiratul Hufadh li Imam Dhahabi, juzu ya kwanza, safha 108. Kadhalika yamekuja vile vile maelezo haya kwenye kitabu Mushahiru Ulama ila Amsar, safha 66. Kana Az-Zuhri yaktubu al-ilm wala yaktafi bihifdhih. Qala Abu Zinad, kunna natufu ma'a Az-Zuhri 'ala al-ulama wa ma'ahu al-alwah wa as-suhuf yaktubu kulla ma sami'a. وكان تاليا للقرآن، فكان إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. أما شيوخه مشيخ زانكي واليوم سميشة الإمام الزهري، الإمام الزهري أما سميشة المشيخ بالنبالي، روى عن سهل بن سعد أما بوكيا كتوك سهل بن سعد، كذلك أما سومك وأنس بن مالك ولقيه بن مشقى. Na al-Imamu Zuhuri alikutana Imam Anas ibn Maliki katika mji wa Damascus. Wa Sa'ib ibn Yazid, na amesoma vile vile al-Imamu Zuhuri kwa Sa'ib ibn Yazid, Abdullah ibn Thalaba ibn Sakhir wa Mahmud ibn Rabi na Mahmud ibn Nabi wa Mahmud ibn Labidi na Mahmud ibn Labidi wa Safini Abi Jamila na Safini Abu Jamila, amepokea kwake, amesoma elimu kwake ya hadithi na elimu mbalimbali kutoka kwa. Kadhalika al-Imam Zuhri amesoma kwa Abi Tufail, kwa Abi Tufail Amir, wa Abrahman ibn Azhar, wa Rabia ibn Daili, wa ghairihim kathir, na wengi miongoni mwao amechukua elimu kutoka kwao, na hapa sisi tumewataja baadhi yake tu. Al-Imam Dhahabi katika Siyar al-A'lam al-Balagha katika juzu ya 5 safha 325 ameyataja wengi sana, hapa sisi tumefanya ikhtisari baadhi tu ya wale mashaikh zake. Ama talamidhatuhu, wanafunzi wake aliwasomesha. Qala al-Imam Dhahabi haddatha anhu, amechukua hadithi kutoka kwake. Ata ibn Abi Rabah, mwanachuoni mkubwa Ata ibn Abi Rabah, ambaye tumemzungumza historia yake, tarehe ya Ata ibn Abi Rabah, akirejea utaona namna gani alivyokuwa akisomesha elimu kubwa. Na Ata ibn Rabah ni katika walimu wake al-Imam Abu Hanifa Numan ibn Thabit az-Zawta. Huyo anasimulia al-Imam Dhahabi حدث عنه عطاء بن أبي رباه. عطاء بن أبي رباه أمتشكوا نكاد كونا فونزو إمام زهري، نكاد كونا فونزو إمام زهري. كذلك وهو أكبر منه. عطاء لكون مكبر زيد كلكو الإمام زهري. عطاء لكون مكبر زيد كلكو الإمام زهري. لكن الكبار كوكا كتا كوكشكوا إلهم يهديه كوتكفاك. نهيون ديو معنا يا كوتشكوا رواية الأكابر عن الصغير. Riwaya za watu wakubwa wamepokea kutoka kwa wadogo, na wengine riwaya tu asigari yani akabir, riwaya za wadogo kuchukua kwa wakubwa. Kwa hiyo maulama wakati wao walikuwa ni wenye kuheshimu elimu, yoyote mwenye elimu alikuwa akiheshimiwa, na watu walikuwa wakichukua elimu yao pasina kujali umri wake kwamba huu ni mdogo, au pasina kujali kwamba huu ni mtu mzima, akichukua elimu kwa mtu mzima, akichukua elimu kwa mdogo vile vile. Ndio maana Imam Bukhari akasema la yambulu, hapati mtu elimu hata yakhudha amman faukahu wa amman mithlahu wa amman dunahu, hapati mtu elimu kwa ni mbobezi isipokuwa achukue elimu kutoka wale ambao yuko juu yake, na achukue elimu kutoka wale ambao mfano wake unalingana naye kwa umri na heshima daraja na elimu, kadhalika achukue elimu kwa mtu ambaye yuko chini yake kwa elimu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni katika kitu ambacho maulama wa zamani wamefanikiwa sana, ni kuthamini elimu kwa yote ambayo elimu huyu anayo, elimu ya hadithi, elimu ya fiki, elimu ya aqida, elimu ya tauhidi, wakiheshimu hasa hasa akiwa na chuoni huyo ni katika ahlu sunna wal jamaa. Kadhalika miongoni katika wanafunzi wake wengine aliwasomesha, huwa Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz kwa ni katika wanafunzi wa Imam Zuhri. Umar ibn Abdul Aziz jiko wake Said Umar huyo alikuwa ni mwanafunzi wa Imam Zuhri. Wa mata kablahu. Na alikufa Umar ibn Abdul Aziz kabla Imam Zuhri. Kufa mwanzo Umar ibn Abdul Aziz kabla Imam Zuhri. Bidhi'in wa 20 sana, بيبيضوا يعني ويشيرين سنة ومن يكا شنة تات ومن يكا شنة تيسة من يكا شنة تات ومن يكا شنة تيسة نا وانجينا كتك ونفنزواك الإمام الزهري عمرو ابن دينار وعمرو بن شعيب وكتار ابن دعامة كتار ابن عامة ومتممزونزا في لفيل استورياك تريح كتار ابن عامة أسدوسي ابن خطاب الآمة البصري كذلك منجينا كتك ونفنزواك زيد ابن أسلم زيد بن أسلم أبوه متاجع الإمام الظاهر متاجع زيد بن أسلم وناوينا أباك أبو الرحمن بن زيد بن أسلم نكتك مولماء وكبول وكتك زمان زاو وطائفة من أكرانه نكون نكتك واتو أمبا أنا لنغانا ناو كو إليمو نا أمري أنا لنغانا ناو كو أمري بس نا إليمو بس بيه لكو ألي وسميشا كذلك كتك منغولي منفنزواك منصور ابن معتمر منصور ابن معتمر na mwingine katika wanafunzi wake ni Ayubu Sakhtiani mwanachuoni mkubwa huyo kigongo katika masuala ya hadithi Ayubu Sakhtiani hapazungumzi katika masuala ya mustalah hadithi isipokuwa atatajwa Ayubu Sakhtiani bi kasri sin wa fathiha kwa kasra sin wa fathaha yake Sakhtiani au Sakhtiani na wengine katika wanafunzi wake wa Yahya ibn Sa'id al-Ansar Yahya ibn Sa'id al-Ansar وابو زناد نابو زناد وصالح ابن كيسان نصالح ابن كيسان وأقيل ابن خالد وغيرهم كثير نوينجين نوينجي نوينجين وينجي قد كانوا فنزوا لكن هابو في لفيرة المتاجة وشاشة قد كانوا فنزوا إمام زهري لكن الإمام زهري ألكوا نوى نفنزي وينجي وينجي سانا كبسا كما البواتاجة الإمام الذهبي من مواقفه أو من مناقبه عليه رحمة الله كان ممن يصدع بكلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. بعض الناس أيها الإخوة ربما يسيء فهم هذه المواقف. هذا أمر مشترك بين أهل العلم تقريبا. العلماء الأئمة الكبار الذين أجمع الناس على إمامتهم كالزهري مثلا كانوا كذلك. كانوا يعني لا تأخذهم في الله لومة لائم. أما من نوادره كتك مامب أبوني نادرا يمبتكان كو إمام زهري عن مامر ابن زهري كتك مامر تبين مامر بكيك وزهري قال مسيما إذا طال المجلس مسيما إمام زهري إذا طال المجلس قال لشيطان فيه نصيب كي كاو كي كواني كري فسانة تما زنقوم زكي بوز سيا ديني بس شيطان أنا نفاس كتك سيوم يكو بوتيزا واتو إكي واتو تكا كتك كي كاو أمبجو سيو تغيني au kikao ambacho hataji ndani yake Allah hataji ndani yake mtume basi shaitani hutawala idha tala almajlis kana lishaitani fihi nasib itakaporefuka kikao kirefu sana ikawa hataji hapo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake hawazungumzi masuala ya dini na kuyazungumza na kuyataja mazungumzo ya dini basi shaitani ni nafasi vile vile hapo wakala zuhuri na akasema man zuhuri kuna naati alima فَمَا نَتَعَلَّمُ مِنْ أَدَبِي أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ عِلْمِهِ سِيسِي تُلِكُوا تُنَكُونَ لَكُمَ نَشُّوُونِ كُتُكُوا إِلِمِ بس يلي أنبالو تُنَوصوما كُتُكُمَ نَشُّوُونِ يُوْيُو katika zile adabu zake akhlaki yake na adabu yake ahabu ilaina hayo yalipendeza zaidi kwetu sisi min ilmihi kuliko hata elimu yake angalia wanazuoni walivyolisamini sana jambo la kuwa na adabu njema angalia namna wanazuoni walivyosamini sana jambo la kuwa na tabia njema. Tabia njema ni katika muhimu sana. Jambo la mtu kuwa na tabia njema, kujipamba tabia njema, jambo hili ni nzuri sana ambalo katika zama zetu watu wameghafilika nalo al-adab. Al-adab, jambo la kuwa na adabu njema, jambo hili watu wameghafilika nalo ni jambo muhimu sana. Linapamba katika kila nyanja, kila pahala, kila fani, kila sanaa. Kila sehemu yoyote lazima kuwe na adabu. Na mtu yoyote mwenye adabu njema basi hafanyi mambo ya ajabu ajabu vile vile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la yastakimu iman la abdin. Haiwezi kusimama imani ya mtu kuwa ni nzuri hata yastakima kalbuhu. Mpaka ufike wakati ule moyo wake kwanza usimame. Moyo wake utengenee. Wala yastakima kalbuhu na wala hawezi kunyooka ukasimama uko vizuri moyo wake hata yastakima lisanu mpaka ulimi wake unyooke ulimi wake usimame ulimi wake uwe heshima ulimi wake utoe maneno mazuri maneno ya heshima hadithi sahihi ambayo amesahisha Sheikh Albani hadithi sahihi Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema vile vile katika hadithi nyingine, idha adaba ar-rajul amatahu fahsana ta'dibaha wa 'allamaha fahsana ta'limaha thumma atakaha fatazawwajaha kana lahu ajran. Atakapomfundisha mtu mjakazi wake adabu njema, atakapomfundisha mtu mjakazi wake adabu njema na ikawa nzuri adabu yake mjakazi huyu, akamfundisha elimu na ikawa nzuri elimu yake, kisha akamwacha huru na akamuoa, kana lahu ajran, mtu huyu anapata ujira mara mbili. Mtu ambaye kamfundisha mjakazi adabu njema, ikawa nzuri adabu yake, akamfundisha elimu ikawa nzuri elimu yake, akana elimu nyingi, akana mtu mzuri kielimu, kisha akamwacha huru, kisha akamuoa, basi mtu huyu anapata ujira mara mbili. Hadithi sahihi ambayo vile vile ameisahihisha Imam Bukhari. Ndugu Islam, jambo la kuwa na adabu njema ni katika jambo tukufu sana. Mlango wa adabu ni mlango mkubwa sana, na adabu inaingia katika kila nyanja. Kuna adabu, adabu al-ijtimaa, adabu ya kukaa na jamii, kukaa na jamii ya watu waliokuzunguka, uwe na adabu njema ya kuishi na watu kwa vyema. Adabu ya kukaa na jamii, adabu ya kukaa na watu, adabu ya kukaa katika majlis, na hii imekuja ndani ya Qur'ani. Allah amesema, ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Enyi ambao mlioamini, panaposema kuambiwa nyinyi, hebu ekeni nafasi katika majalisi kwenye vikao, basi ekeni nafasi katika vikao, wenzenu wakae vile vile katika vikao hivyo vitukufu, wapate kusikiliza mawaidha, na Allah atakuwekeni nafasi katika pepo. Vile vile kuna adabu, adabu al-akli wash-shar, adabu ya kula na kunywa. Uislamu hakuacha ila nyanja isipokuwa mezungumza adabu ya kula na kunywa. Vile vile Mtume kafundisha masahaba wake na vijana na watoto katika masahaba, kawafundisha adabu ya kula. Mtume alimwambia mmoja katika masahaba wake, ya bunayya sami Allah wa kul bi yaminiki, ewe kijana wangu, ewe kijito tangu, mtaje Allah na kula kwa mkono wako, kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalika, na kula sehemu yako iliyokuelekea. Na vile vile kuna adabu albahthi, kwa upande watu ambao wenye kuandika vitabu, wenye kufanya bahthi, vile vile kuna adabu zake watu wenye kuandika, waandishi, waandishi wa habari, waandishi wa habari, waandishi wa bahthi mbalimbali, kuna adabu zake, adabu albahthi wal munabara, adabu ya kufanya bahthi na kufanya mitazamo, ambayo hii humfanya yule mwandishi wake kuchunga kalamu yake, kuchunga kalamu yake, kuwa ni mwadilifu, kuzungumza vitu vyenye kusaidia jamii, kuacha kutumia maneno mabaya, kutumia alfadhi njema, alfadhi nzuri. Kadhalika kuna adabu taalum, adabu ya kujifundisha elimu, na kuna kanuni zake na kuna vidhibiti vyake vile vile, ambapo inatakikana mtu mwenye mwanafunzi mwenye kusoma ajipambe na adabu hizo. Miongoni mwa adabu ya kujifunza ni kuwa na ikhlasi kufanya kitu kwa ajili ya Allah. Kadhalika kuna adabu tilawa, adabu ya usomaji wa Qur'ani, kuna kanuni zake, kuna vizibiti vyake, ambayo inatakikana msomaji Qur'ani awe navyo, ajipambe na adabu ya usomaji. Miongoni mwa adabu ya usomaji hasa Qur'ani, asome katika hali akiwa ni tohara, na sio Qur'ani tu, bali akiwa anasoma masomo yote ya dini au masomo yote yale, basi ni vizuri awe na tohara. Hii ni katika adabu tilawa, adabu ya usomaji, awe ni tohara, apige mswaki, alete istiadha, na katika kuisoma Qur'ani isome Qur'ani kwa sauti nzuri. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, si katika sisi mtu ambaye asighania Qur'an. Kadhalika kuna adabu sharia, adabu za kisheria ambazo inakusanya al akhlaqi, kuwa na adabu njema, miamala mizuri. Kuna adabu ya Qur'ani wa sunna, mtu kuheshimu Qur'ani, kuheshimu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika kuna adabu nadhuri, adabu ya kuangalia, adabu ya mitazamo. Mtu anapita njiani, basi awe na adabu ya nadharu vile vile, isiwe kila anapita njiani anamwangalia, anatumbulia macho tu, sio anapita wanawake anaangalia tu, adabu nadhuri. Kadhalika kuna adabu naum, adabu ya kulala mtu. Kuna adabu la qadhaul haja, adabu ya kukidhi haja. Kuna adabu istidhana, adabu ya kupiga hodi katika majumba, adabu ya kupiga hodi katika majumba. Kuna adabu tahnia, adabu ya kupeana hongera, kuna adabu zake vile vile. Kwa hiyo Uislamu umejaa kuzungumzia masala ya adabu, adabu zimezungumzwa katika nyanja nyingi sana. Kuna adabu maanasi, adabu ya kuishi pamoja na watu, unaishi nao vipi watu wao, namna gani maneno yako ambayo wao unayasema kwa wao. Wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan, waambie waja wangu waseme maneno yaliyokuwa mazuri sana. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim jarahu, na mkirimu jirani yake. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim dhaifahu, na mkirimu mgeni wake. Amkirimu mgeni wake. Kwa hiyo adabu zimeelezwa katika nyanja tofauti vile vile. Kuna adabu ya adabu marid, adabu ya kukagua wagonjwa na kwenda kumwangalia mgonjwa, basi kuna adabu zake vile vile. Kuna adabu la atash, kuna adabu ya kwenda chafi, kwamba unapokuwa chafi uzuie mdomo wako na mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna adabu tathaubu, adabu ya kwenda miayo, na kwenda miayo usifunue tu mdomo kwa mdomo mpano, msifunue unapiga makelele tu. Kuna adabu tathaubu. Kwa hiyo Uislamu unatufundisha adabu mbalimbali. Kuna adabu sohba, adabu ya kufatana na watu, kusubiana na kukaa na urafiki na mwenzio. Al-akhilau yaumaidhin ba'dhum li ba'd adu ila al-muttaqin, marafiki siku ya kiyama wao kwa wao watakuwa ni madui, isipokuwa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna adabu salam, kuna adabu ya kutoa salam. Unapoingia katika majumba utoe salamu, hata kama katika nyumba hiyo hakuna mtu yote aliyomo ndani ya nyumba, unaishi peke yako, umefungwa mlango umeingia nyumbani kwako, basi utoe salamu vile vile. Fa idha dakhaltum buyutan, basi mtakapoingia katika majumba, fasallimu ala anfusikum, jitoleeni nafasi, jitoleeni salamu katika nafsi zenu. Tahiyatan min indillah, au mamkizi kutoka kwa Allah. Barakan tayyiba, ni baraka nyingi mazuri. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati, kama hivi Allah anakubainishieni aya zake. La walakum taqilun, ili nyinyi mpate kuna akili. Kuna adabu sama, adabu ya kusikiliza mazungumzo. Unasikiliza mazungumzo, basi uwe na adabu njema ya kusikiliza mazungumzo ya watu, uwe na adabu njema, usikejeli. Kuna adabu al hadith, kuna adabu ya mazungumzo, kuna adabu al jidal, kuna adabu ya mijadala, kuna adabu al julus, adabu ya kukaa na watu. Yaani ladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasahilahu lakum. Kwa hiyo utaona kwamba Uislamu umezungumzia adabu mbalimbali. Hizi ni katika adabu ambazo tumezikosa, Uislamu unatakikana ajipambe nazo. Kuna adabu la usari, adabu ya familia. Adabu ya familia, kwamba familia waishi nayo vizuri, waamrishwe mabudia Allah kadha warabuka ala ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana, kuwatendea wema wazazi wawili. Kuna adabu albatini, adabu ya ndani ya moyo wako, kwamba hakuna mtu ambaye wewe unamchukia. Usimchukie mtu isipokuwa mchukie kwa ajili ya Allah. Mpende mtu, usimpende mtu isipokuwa umpende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utaona kwamba Uislamu umezungumza adabu mbalimbali. Vile vile kuna adabu almuhaddith, adabu ya mtu mwenye kuzungumzia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna adabu almashi, adabu ya kutembea. Kwa hiyo utaona kwamba Uislamu umezungumza katika adabu mbalimbali. Kwa nini tunazungumza haya? Naam, tukimwangalia al-Imam Zuhri alikuwa amejipamba na akhlaki kama hizi. Pamba na akhlaki kama hizi. Anasema kuna na atil alima, sisi ndio tunamwendea mwanachuoni. Fama taallamu min adabihi ahabu ilaina, yale ambayo sisi tunajifundisha katika adabu zake mwanachuoni huyo, basi napendeza zaidi mimi elimu kuliko hata elimu yake. Wakala nakasema kana man madha, walikuwa wale ambao waliopita, min ulama ina yakuluna, katika ulama wetu wakisema al intisam bi sunna najah, kushikamana na sunna ya Mtume ndio uokovu. Walilma yukubadhu sari'an, na ilimu inaondolewa, inachukuliwa haraka haraka. Biizili ilmi thabatu din, kwa utukufu wa ilimu, basi ndio dini napata nguvu. Ilimu dini napata kuthibiti, wa dunia na dunia napata kuthibiti, kwa sababu ya ilimu ya dini. Wa dhahabu la ilmu, na kuondoka kwa ilimu ya dini ya Kiislamu. Dhahabu dhalika kullu, basi ni kuondoka kila kitu kinaondoka, kwa sababu itakapoondoka ilimu ya dini ndio kila kitu kinaondoka. Na hayo unayapata kwenye kitabu, maelezo hayo unayapata kwenye kitabu Tarikhul Islam juzu ya 8 safha 247. Tuwfiya Zuhri fi Ramadan sanata 23 au 24 wa 100, wa qad jawaza 70, farahimahu Allah wa alhaqahu bis salihin wa rafa'a darajatihi fil mahdiyyin. Ama wafatuhu, kufa kwake rahimahullah, qala Imam Dhahabi, qala Yahya Qattan, tuwfiya Zuhri alifisha Imam Zuhrii sanata 34 wa 20 wa 100 mwaka 123 au 124 hijria. Fichu mwaka 123 au mwaka 124 hijria. Na tufikie hapo inshallah. Hii ndio historia kwa ufupi sana ya Imamu Zuhrii. Historia kwa ufupi sana ya Imamu Az-Zuhrii sigharu tabiina Muhammad Muslim ibn Ubaidi ibn Abdullah. Kwa ufupi sana tutakuja kuangalia historia machioni mengine katika wiki inayokuja, na hasa hasa tutaishi katika kuangalia katika kipindi cha kinachofuata. Na usije ukakosa kipindi hicho kukusikiliza, tutaishi katika kuzungumzia historia ya Imam Muzani. Tutakuja kumuona al-Imam Muzani, ni mmoja kama imamu wakubwa, ni mshafi, na kuomba sana ubakie kuja kusikiliza historia hiyo ya Imamu al-Muzani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika.